Галина Леонович. Бачити доброту Господа. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся й ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Моє село маленьке і красиве, я любила завжди. Навіть тоді, коли могла бачити його лише через вікно, раділа і цьому. Коли мені було 9 місяців, лікарі обласної лікарні міста Луцька поставили діагноз – вроджена ломкість кісток. Захворювання рідкісне і невиліковне. З цим мама привезла мене додому. На той час у мене вже були переломи правого і лівого бедра. Шукали поради в людей, писали в інститути, але відповідь була одна – це захворювання не лікується. Так минали роки дитинства і юності. Я старалась менше рухатися, бо кожний різкий рух загрожував переломом. Кістки легко ламалися і швидко знову зросталися. Біль ця приносила страждання, спонукала до роздумів. Над змістом життя, над майбутнім, що мене чекає. Я була обмежена в спілкуванні. Батьки були зайняті важкою сільською працею. Два брати і сестра мали свої інтереси і турботи. Я часто лишалася сама, придумуючи щось цікаве. Ліпила з пластиліну чи малювала. І люди, які це бачили, були приємно здивовані. Навчатися в школі я не могла, тому вчителі приходили додому. Так я успішно закінчила 11 класів. Скільки пам'ятаю себе, старалась ніколи нікому не скаржитися. Завжди посміхалася і відповідала, що мені добре. Не любила, щоб мене жаліли. Цінувала кожне нове знайомство і нову зустріч. Роздумуючи над змістом життя, не могла знайти відповіді на хвилюючі питання. Всі люди, живуть вони добре чи страждають, помирають, і нічого не лишається після смерті. Про одних говорять добре, про інших – погано, згідно їх вчинків. І все ж кожна людина боїться потрапити у пекло. А заслужити місце в раю? Чи можливо? А що чекає мене, коли ці земні страждання закінчаться разом із життям? Одної ночі, коли я від болю не могла заснути, вперше в сльозах звернулася до Бога. «Якщо ти є і чуєш мене, то зроби так, щоб у мене не було переломів. Більшого щастя я не прошу». Минуло небагато часу після тої пам'ятної ночі, і я почала помічати, що мої руки і ноги стали зміцнюватися. Все рідше були переломи. Я раділа і пояснювала ці зміни тим, що я дорослішаю, і тому кістки стають міцнішими. Але вічний Бог, який визначив спасіння моєї душі, знав, чому і для чого я живу. Дорослішаючи, я ще більше шукала сенс життя. Мої перші віршовані твори були сповиті тими ж думками і почуттями. бажання і спрага розуміння жили в моєму серці. Хто мене зрозуміє? Чи є така людина на землі? А може є Бог? Може Він мене зрозуміє? А якщо Його немає, тоді навіщо дане людині життя і ким? Коли так роздумувала, то заздрила розмову відсталим. Їм легше. Вони задоволені їжею та одягом, а потреби їх душ незначні. А я маю страждати. І не стільки від болю фізичного, як від болю душі, від потреби в спілкуванні і розумінні. Я мала друзів, добрих і чуйних, яких дуже любила, але і вони не могли дати відповідь на мої питання. Коли мені було 17 років, я згадала ту незвичайну ніч, коли зверталася в сльозах до Бога, і Він виконав моє прохання. Проте я відчувала, що для справжнього щастя ще чогось не вистачає. Я не була впевнена і в тому, чи можна назвати щасливою людину, яка має здоров'я. Чи є взагалі щасливі люди, і що є справжнє щастя? Несподівано знайомі принесли газету із заміткою про науково-дослідний інститут, куди зверталися хворі з моїм діагнозом і лікувалися. З'явилася надія. Написали листа і швидко отримали відповідь. Професор у Києві погодився почати моє лікування. Я ж раділа вже від того, що зможу зустрітися і спілкуватися з людьми подібної долі, не дбаючи про те, чи дасть це лікування результат. Операції пройшли успішно. Бог передбачив для мене щось краще, ніж просто сидіти в ліжку і думати. Мені було 19, коли я зробила перші в своєму житті кроки. Коли їхала іншого разу в Київський інститут, взяла з собою Євангеліє від Івана. Я його не читала, бо нічого не могла зрозуміти. В ті часи ще заборонялась проповідь Євангелія. Молодий чоловік, який працював масажистом, побачив у мене цю книгу і попросив почитати. Прочитав за одну ніч, а на ранок повернув. Мене здивувало, як молода і інтелігентна людина цікавиться релігією. Він запитав, чи не могла б я дістати і йому таку книгу. Пізніше, коли була вже вдома, мені принесли Біблію. Сказали, що вона коштує 25 карбованців. Це були великі гроші. Та знайомий масажист згідний був платити будь-яку ціну. Це здивувало мене ще більше. Готуючи йому бандероль, я відкрила цю Біблію. Перше, що я побачила, було подарунок не для продажу. Це вразило мене. Я боялася, що масажист не повірить, що я купила цю книгу. І я вирішила йому її подарувати. Вперше я щиро помолилася, просила Бога зберегти цей дорогий подарунок. Після того, як я надіслала Біблію, в мене з'явилося палке бажання читати її самій. І я почала кожний день читати Слово Боже. І хоча мало що розуміла з прочитаного, але почуття дивної радості і благословення перед цим словом були такі приємні, близькі і дорогі. В мене з'явилося бажання зустрітися з людьми, які читають Біблію. Коли ж мені сказали, що в село приїдуть віруючі, я відразу вирішила познайомитися з ними. Коли слухала розповідь на служінні, то все сприймала з дитячою вірою. Скоро прийде Ісус. І хто в житті не був готовий до зустрічі, хто не полюбив Його і не оцінив жертви Його, хто в цьому світі посоромиться визнати Його перед людьми Господом і Спасителем, того посоромиться і Він, коли прийде. Звичайно, я Господа не знала, не любила і не чекала. Але я згідна була Його прийняти, не соромлячись. І ось проповідник запитав, хто хоче прийняти Господа сьогодні? Підійдіть для молитви. Я мала велике бажання вийти, але мої милиці лишилися в автомобілі і мене внесли в приміщення на руках. Я розгубилась. Як бути? І втішна думка прийшла до мене. Якщо Господь і прийде на землю, Він не залишить мене, адже Він бачить бажання мого серця. Після служіння я розповіла проповіднику про свої почуття. І сльози радості побачила в його очах. Він заспокоїв мене і пообіцяв приїхати в гості. З того дня я почала молитись. Господи, пошли свого ангела, хай він скаже, щоб знову ці люди приїхали у село, бо я хочу прийняти Ісуса у своє серце і життя вручити Йому. Пройшло кілька днів, і знову в село приїхали проводити богослужіння. Коли зустрілись із знайомим проповідником, найперше запитала: «До вас посилав Бог ангела? Я просила про це в молитві». Він лише усміхнувся. В той вечір я вручила своє життя Господу і пізнала щастя, якого прагнула моя душа 23 роки. Я пізнала істинну ціль буття людини на цій землі. Моє життя мінялося з кожним днем. І хоч в нашому селі не було молоді, яка б любила Бога і вивчала Його Слово, я поспішала до стареньких сестер, щоб розділити радість, яку нам дає Бог. Мені постійно хотілося ділитися цією радістю з людьми, яким важко в житті. Якось, гостюючи у сестри в Кузнецовську, біля під'їзду познайомилась з інвалідом. Спілкуючись з ним, я дізналася, що він сирота, проживає один. Тоді я подумала, скільки ж таких людей, які не знають Божої любові, які не мають надії і не розуміють, що життя таке коротке, і біль тіла і душі тимчасові, а потім вічність. Хто розповість їм правду? Важко інваліду зрозуміти про Божу турботу і любов з вуст здорової людини. А от коли почують від людини подібної долі, яка щаслива в надії, то швидше приймуть і повірять. Моє серце горіло бажанням знаходити таких людей і розповідати їм про живого Бога, про щастя, яке дарує Він, молитися за них. А ще вислухати людину, яка так прагне спілкування і розуміння. Колись я також мала в цьому потребу, шукала цього, тому мені легко зрозуміти їхні проблеми, біль самотності і безнадії. Мені були добре знайомі почуття, коли біль і неміч тіла переплітається з ще болючішими стражданнями душі. Повернувшись додому, я почала шукати адреси та телефони таких людей. І ось перші хвилюючі зустрічі, після яких від щастя я не могла заснути. Бог благословив мене в спілкуванні. Знайомий брат, який часто служив мені в поїздках, возив мене своїм автомобілем. Нерідко їздила і автобусами. Якось прийшло бажання відвідати інваліда, який часто запрошував. Але чим їхати? Чую голос в серці. Виходь на дорогу, я пошлю транспорт. Моє село віддалене, і рідко можна під'їхати попутнім транспортом. Я вийшла. Їде автомобіль, і біля мене зупиняється. Виявилось, що люди помилились і не туди повернули. Питають, як їм проїхати, і саме в те село, куди потрібно мені. О, дивний Господь, Він турбується про нас. Пригадала, що стою в черзі на автомобіль вже понад 10 років. Як виявилось, за цей період та черга вже не була дійсною. Її треба поновлювати, отримавши висновок медкомісії. Вирішила спробувати. Адже як добре було б самій водити машину, відвідувати друзів і людей подібної долі. Раніше, коли я ставала в чергу, комісія не дала дозвіл на керування машиною із-за мого зросту – 127 сантиметрів, бо передбачено 140 сантиметрів. Але цього разу сталося чудо. Я отримала дозвіл і могла навчатися, щоб отримати права водія. В цьому я бачила благословляючу руку Божу. І права я отримала, і автомобіль змогла придбати. Просила в молитвах, щоб підтвердив Господь. Якщо саме Він дає мені автомобіль, то він має бути білого кольору. В оголошенні побачила, що продається Таврія з ручним керуванням. Але по телефону забула спитати, якого кольору машина. Приїхала за адресою і просто завмерла, коли побачила, як із гаража виїжджає білосніжна Таврія. Ось уже 2 роки я звершую працю серед інвалідів, використовуючи Божий подарунок. Дякуючи чудовій можливості, свідчу, якою відрадою є для мене Ісус, який міняє життя, міняє думки і погляди, дає нову надію, зміст життя, духа утішителя. Бог по-особливому турбується про немічних людей. Він виливає особливу любов і турботу, зігріваючи серця своїм теплом. Часто Господь міняє не обставини нашого життя, а нас і наше відношення до них. Він дає сили бачити і зносити в терпінні з надією на краще. Дає крила віри, на яких ми піднімаємося над обставинами і з радістю в серці можемо дякувати за все. Своїм небесним світлом освітлює наше розуміння, дає мудрість пізнати Його волю. Дуже хочу дарований Богом час і життя використовувати для того, щоб люди нелегкої долі пізнали істину, щастя з Богом, в якому перебуваю сама. Воно – це щастя, не залежить від умов, в яких ми живемо. Ні від стану нашого тіла, ні від людей, які нас оточують. Залежить тільки від того, чи знаємо ми особисто Творця, який дав життя людині. І це життя дане нам, щоб ми пізнали, для чого живемо на землі. Ціль мого життя – прославити свого Спасителя, познайомити з ним людей, які шукають щастя і зцілення. Бо він – наш батько, лікар і учитель. Приводить Бог в життя моє людей і промовля: ти маєш їх любити. Коли побачиш без надії смуток у очах, з жартовною любов'ю біль цих душ ділити.